Dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu. Na początek Hollywood Vampires. Trzy gitary, trzy nazwiska i radość wspólnego muzykowania. I w sumie to jest najważniejsze na tym ich najnowszym albumie. Bardzo dużo nowych płyt, chociaż będzie powrót też do dźwięków, które kiedyś sprawiały nam przyjemność, ale wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos i potrwa do godziny 6. I mamy też trzy początki. To był początek numer 1, a to myślę, że podobnie radosny początek numer 2. Ten pan nazywa się Caleb Johnson, jest dobrze znany w Stanach Zjednoczonych, dlatego że 5 lat temu wygrał amerykańskiego Idola i to z taką muzyką właśnie. Co cieszy, pierwsza płyta oczywiście jeszcze w ramach kontraktu z wydawcą programu, ale potem bardzo szybko nagrany kolejna epka, a teraz Pełnoprawna płyta, gdzie on o wszystkim mógł zdecydować. I bardzo dobrze mu to wyszło. Jest, pan Andrzej napisał tak po górolsku chyba, duszno i porno. Tak, jest trochę parno, chociaż o tej porze nie wiem, czy to wskazane, czy to się zgadza z rzeczywistością. Słońce wstaje za 3 minuty. Nie, nie, nie. Jest wszystko dobrze. Caleb Johnson przed chwilą, ale jeszcze wróci dzisiaj, żeby pokazać, bo płyta jest w całości właśnie taka energetyczna i taka, taka duszna trochę nawet, ale pojawi się dzisiaj jeszcze raz i pokaże swoje drugie oblicze. Będziemy tak skakać, tak, będzie ostro, a chwilę później spokojnie. No to może początek numer 3. We must create to know who we can be. I say this for you, I say this for me. We must create to know who we can be. Early beginnings, heartbeat, warmth and you. First breath, eyes open, a new point of view. Hands touch, ears hear, clock stick and I am who. We must create to know who we can be. Screaming out from within with the voice here, a note floating on there, lulling the fear, melody all around this atmosphere. We must create to know who we can be. We heard a song sung, it helped ease the pain. We didn't feel so lonesome as we sang, but refrain, we forgot that feeling until we heard it again. We must create to know who we can be. Do you remember the time you heard an opening allegro? Or when that beat dropped and how it made your head go? Some things make no sense unless you're in flow. We must create to know who we can be. You may rise and fall, or fall then rise. An arc of a story contains no surprise, but how you tell it, therein the arc lies. It saved you from yourself, and now there's no other way. Doesn't matter how it moved you, welcome to the ballet. You've just found the peak of Parnassus. Fair play. We must create to know who we can be. Say this for you. Say this for me. We must create to know who we can be. We stood low by the limestone at the turning of the road. Took shelter, we had was the norm. I placed my arm around to keep your body warm. Threw a hand out to you, leaving no doubt to commuters and passers-by. Below the college shirt, as you polish electric lines round overhead. Thanks. it all arrive. The teacher starts asking, but our weekly passions end of his tether. He'd make a threat, call on his army, then bend and disarm me. And I wonder, was it all worthwhile? No changes were needed, expressions I fleeted back to another fraud long day. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób na scenie. Wprost z Belfastu debiutuje nam zespół, który nazywa się Runaby. Co prawda ta premiera to sprzed trzech czy czterech tygodni, ale myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że tak, premiera na ogólnopolskiej antenie radiowej. Zespół Runaby. Tak zaczyna się ich pierwsza płyta, Between the Lines, a w środku też jest ciekawie, ale to już pozostawiam Państwu. Więcej do posłuchania chociażby na ich bandcampowej stronie, do której odnośniki pojawiły się przed chwilą na mikrokosmos.info.pl. Tak, bo działa nasza strona, oczywiście macham łapką do tych wszystkich, którzy już się zameldowali, ale działają też maile i smsy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71 330 5. A gdybyśmy zrobili teraz skok do września, do 13 września, wtedy będziemy cieszyć się całą płytą Chelsea Wolfie. You Tak zaczynać się będzie album Birds of Violence. Data premiery 13 września tego roku. 12 piosenek, 43 minuty i na razie tylko tyle o tym albumie wiemy. Myślę, że w trakcie wakacji, mimo sezonu jakiegoś ogórkowego, jeszcze Chelsea nam się objawi z kolejnymi nagraniami. No bo czy ona może nagrać złą płytę? Nie sądzę. Przenosimy się do Kanady teraz. Always starts with a trickle, then begins to flow. If I make it out alive, the sickness, it's in my bones. I've been dwelling in my head, made my bed, can't let go. My freshly lit cigarette calms me as the wind blows. Ground is frozen and time begins to slow. I can't help that trying to blow me down. I never thought you'd take the shot. Now I'm on the ground. Leaves begin to wither. Everything bleeds together. Dziewczyna nazywa się Cat Clyde. Nie jest to jej pierwsza płyta. Już nagrody za poprzednie albumy osiągała. A ja... No, spodobała mi się ta muzyka i też jestem ciekaw tego Londynu, w którym ona mieszka. Myślę, że słuchacze nasi z Kanady mogą parę słów o Londynie nad Tamizą w prowincji Ontario nam powiedzieć. Nie wiedziałem, że tak jest. Cieszę się, że można się też czegoś dowiedzieć ciekawego w trakcie trwania Mikrokosmosu. To Cat Clyde przed chwilą, a teraz będzie troszkę mocniej. Nazywają się In Their Thousands. Thank you. You know what you should do, but you can't make it through. Da-da-da-da. Why would one willingly go toward evil? I don't know. But when the dark comes around and steals the sun, there's an ocean between where you are and where you want to be. I don't want to waste the moment. I don't want to waste the moment here. I don't want to waste the moment. I don't want to waste the moment here. I don't want to waste the moment. I don't want to waste a moment here at all. I don't want to waste a moment. I don't want to waste a moment here. I don't want to waste a moment. I don't want to waste a moment here. I don't want to waste a moment. I don't want to waste a moment here at all. How crazy. Tylko próbka i tutaj tak naprawdę zespół się rozkręca, ale może innym razem, może pozostawię Państwu poszukiwania i może Państwo sami sprawdzą, co się dzieje dalej na nowej płycie zespołu In The Thousands. Pochodzą z Irlandii, znowu opisują swoją muzykę jako głęboki, epicki, ale dostępny taki stadionowy alternative rock. Stadionowy alternative rock. Czy coś Państwu to mówi? A Kraków co na to? You Takie niezwykłe dźwięki zespół Muse nagrywał lata temu, co nie znaczy, że obecnie nie nagrywa niezwykłych dźwięków, ale takich już chyba nie. Co nie zmienia faktu, że zazdroszczę tym wszystkim, którzy na koncert Muse się wybiorą tym razem, ale myślę, że to nie jest ostatnia okazja, by ich zobaczyć, by zobaczyć to przeogromne widowisko. Swoją drogą czasem zwracam uwagę na to, ile jest kliknięć na dużym portalu społecznościowym. No to są rekordziści niemalże, jeżeli chodzi o Mikrokosmos, 16 milionów. Coś wielkiego. Gratulacje panowie, no i gratulacje i radość dla tych wszystkich, którzy ten koncert zobaczą. A jeżeli chodzi o wspomnienia sprzed lat, to 20 lat temu ukazała się druga płyta zespołu Travis. Tam utwory takie jak Turn czy Why Does It Always Rain On Me. To był największy chyba sukces tego zespołu i właśnie pojawiło się wznowienie tego albumu po 20 latach, a na stronie drugiej, na drugiej płycie koncert. Koncert, z którego dźwięki już chyba kiedyś słyszeliśmy. Nagrano w trakcie The Mark Radcliffe Show, The Bay Tavern, 6 sierpnia, albo to zależy, albo 8 czerwca 1999 roku. Zespół Travis i taka specjalna edycja tego albumu The Man Who. A jeżeli chodzi o radość wspólnego grania, to proszę bardzo. I've been stunned. ten pająk chyba ma na imię Boris. Boris the Spider. Pamiętają Państwo takie nagranie sprzed ponad 50 lat? Hollywood Vampires na nowej płycie tak brzmi. Dajmy im jeszcze 4 minuty. It doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never knew why. Feels so cold and all alone. 'Cause baby, you're not home. And when I'm home, big deal, I'm still alone. So restless I am. Beat my head against a pole, trying to knock some sense down in my bones. Even though they don't show, the scars are sore. And when they go, yeah, they sure let you know. Po tym jak przesłuchałem tę płytę chyba dwa razy, pooglądałem też trochę koncertów Hollywood Vampires, fragmentów jakichś i w sumie wszystko się zgadza. Joe jest profesjonalny w każdym calu. Alice próbuje straszyć, tak jak to robi od wielu, wielu lat. A Johnny chyba tą nonszalancję muzyczną i wokalną również, no nie powiem, że wyssał z mlekiem matki, ale gdzieś coś po ojcu ma, po ojcu Keithie na pewno. Coś tutaj wspólnego jest, mimo tego, że rzeczywiste więzy krwi ich nie łączą, to jednak wciela się w tę rolę syna Keitha Richardsa idealnie. To Johnny Depp oczywiście. Hollywood Vampires. Być może jeszcze się dzisiaj spotkamy, ale zobaczymy. Na pewno jest już jasno, więc nie wiem jak wampiry o tej porze. Przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz będzie mocno. Przeniesiemy się do Szwecji. Tam od, no nie powiem, że nastu, od kilku lat działa zespół, którego nazwę, z którego nazwą mam problem. Chyba Sowiak należałoby przeczytać. Najważniejsze jest to, co grają. Takie 2,5 minuty. Myślę, że Alice Cooper byłby zadowolony, słysząc tego rodzaju dźwięki. Nazywają się Sowiak, chyba? S-O-V-I-A-C. Utwór Kick Off. Zresztą do znalezienia na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Myślę, że w sam raz na pobudkę.